فرماتے ہیں کہ مرشد پیر کے لیے کہ جس کو پیر بنایا جائے اور مرشد بنایا جائے اس کے لیے یہ شرائط ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت کا علم رکھتا ہو, یعنی قرآن اور سنت کا علم, خود پڑھ کر جو اس نے پڑھا ہے استاد سے, یا خود پڑھنے کی تو نوبت نہیں آئی لیکن علم والوں کے پاس بیٹھ کر سن کر اس نے کتاب اور سنت کا علم حاصل کیا ہے اور ضروریات دین سے پوری طرح وہ باخبر ہے, ایسا شخص بیعت یعنی اس کی ہاتھ پر کی جا سکتی ہے. اگر کسی کو کتاب اور سنت کا علم نہیں, نہ اس نے خود پڑھا ہے نہ دوسرے کسی اہل علم سے سن کر یاد کیا ہے, تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر عدالت اور تقویٰ ہو, عدالت اور تقوی کے ساتھ موصوف ہو وہ شخص, اس کے اندر تقویٰ اور عدالت پایا جائے, یعنی فاسق نہ ہو اور تقوی کے خلاف نہ ہو, کبائر سے اجتناب کرنے والا ہو اور صغیرے گناہوں پر بھی اصرار نہ کرے, یہ اس کے شرط ہے دوسری. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آخرت میں رغبت رکھتا ہو اور دنیا سے یعنی بے رغبت ہو, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو, یہ بھی اس کی شرط ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس نے یہ طریقہ مشائخ سے اور بزرگوں سے سیکھا, یہ خود بخود ہی پیر بن کر کے بیٹھ جائے یہ بات نہیں ہے, بلکہ کسی بزرگ سے اس نے سیکھ کر اور اس کی مجلس میں بیٹھ کر یہ طریقہ حاصل کیا ہو. یہ پانچ شرائط ہیں. اگر ایسی شرائط والا کوئی شخص ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے. یہ بیعت کا درجہ بھی سنت ہے, فرض واجب نہیں ہے, لیکن بچاؤ ہوگا اس سے زیادہ. ایک تو یہ ترقی جلدی نصیب ہوگی کہ بغیر بیعت کے تو شادی ہوتا ہے آدمی پابندی نہیں کرتا, پابندیاں جو ہیں وہ انسان کو ترقی کی منزل تک پہنچاتی ہیں اور اصلاح ممکن نہیں ہوتی, کیونکہ جو پیر ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, مرشد برحق ہوتا ہے, اس کو اپنے حالات بتانے پڑتے ہیں اور وہ ہر وقت اصلاح کرتا رہتا ہے اور انسان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے. ورنہ یہ شرطیں اگر نہ پائی جائیں تو پھر وہ بیعت قابل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جس کو کے پاس کتاب اور سنت کا علم ہی نہیں ہے اور جو عدالت اور تقویٰ سے موصوف نہیں ہے اور جو اطاعت اور اذکار پر مواظبت نہیں کرتا, اطاعت کی باتوں پر جو ذکر اذکار منقول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, بزرگان دین سے, ان پر مواظبت نہیں کرتا, اور جو امر بالظاہر فی دنیا نہیں ہے اور راغب فی الآخرت نہیں ہے, اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتا, اور نہ اس نے مشائخ کی رفاقت اور صحبت میں بیٹھ کر یہ اطمینان اور سکون والی بات حاصل کی ہے, تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے, اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور وہ دنیا داری کی بیعت ہوگی یا کسی فاسد غرض کی بیعت ہوگی. کئی لوگ ایسے ہیں جو ظاہری شکل و صورت تو بھی اچھی بنا لیتے ہیں لیکن حقیقت سے خالی ہوتے ہیں. رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, کئی شیطان ہوتے ہیں جو آدم کی شکل میں ہوتے ہیں, پس بہر دستے نبایت داد دست, ہر ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر پرکھ کر کیا اس کے اندر وہ شرائط پائے جاتے ہیں, یہ پیر بننے کا اہل بھی ہے یا نہیں, کہ خالی رسومات شرک اور بدعت کا ہی ارتکاب کرنے والا. آج تو بہت زمانہ انحطاط کا آ گیا ہے. نویں صدی کے تھے بزرگ یہ حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کے مکتوبات موجود ہیں، فارسی میں ہیں. وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں اپنے دور کا، یعنی شکوا کر رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہے ہاتھ ہے ہاتھ، افسوس، امروز از بد روز ماس، آج ہمارا زمانہ کتنا یعنی برا ہے کہ جان از پیری و مریدی پر شدہ و ہیچ خبر از مسلمانی نے، جان پیری مریدی سے بھرا ہوا لیکن مسلمانی کی خبر کسی کو نہیں، اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے. پیری مریدی بڑی ہے، دنیا بڑی، نویں صدی کا یہ حال تھا، آج سے 500 سال پہلے. آج آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا. اور ایک جگہ فرماتے ہیں افسوس کہ آج ہمارا یعنی بدنصیبی کا یہ زمانہ ہے کہ پیری اور مریدی کا یہ تو سب کے سب بت فروشی، بت پرستی اور خود پرستی ہے، الیاذ باللہ. آج درویشی لقمہ فروشی کا نام بنا ہوا. ہم بد نصیب لوگ جو ہیں، ہم تو یہ دعا کریں گے کہ خدا تعالیٰ ایسی درویشی اور دین فروشی سے ہم کو توبہ کی توفیق دے، ایسی دین فروشی اور خود پرستی سے. اور پہلے ہم اسلام اور مسلمانی کو درست کریں، اول بارے مسلمانی درست کنیں، بعد وہ درویشی، پھر درویشی اور پیری مریدی دیکھی جائے کہ کیا ہے. اگر اسلام ہی نہیں ہے، مسلمانی ہی نہیں ہے، تو پیری مریدی کیا فائدہ کرے گی. یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، گدیاں بنی ہوئی ہیں طرح طرح کی، اور پیر بنے ہوئے ہیں، اکثر و بیشتر خلاف شرع کام کرتے ہیں، وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں، اور طرح طرح کے رسومات شرکیہ اور بدعت والی باتیں انجام دیتے رہتے ہیں، وہ قطعاً بیعت کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ان سے کوئی فائدہ ہوگا، الٹا وبال ہوگا. یہی بات ہوگی جس کی خواجہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے شکوا کیا. اب یہ شرائط بیعت عورتوں کے بارے میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آ جائیں بیعت کرنے کے لیے اس شرط پر کہ وہ شرک نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، کسی طرح کا بھی شرک نہیں کریں گی، اور یہ چوری نہیں کریں گی. یہ بڑے بڑے موٹے گناہ ذکر کیے گئے ہیں، اور بدکاری نہیں کریں گی، زنا کا ارتکاب نہیں کریں گی، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں قتل کرتے تھے. بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیتے تھے شرم و حار کی وجہ سے، اور بعض اوقات بچوں کو بھی قتل کرتے تھے کہ ان کو کما کر کے کہاں سے دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے، تم کوئی خالق نہیں ہو نہ رازق ہو کہ ان کو قتل کرتے ہو فقر کے ڈر سے. یہ بڑا ظلم ہے. اور نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں، اور نہ بہتان بانیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان. ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ عورتیں کسی کی اولاد کو اپنے خاوند کی طرح منسوب کریں. یہ عام چیز ہوتی ہے دنیا میں، اولاد کسی کی اور اپنی طرح منسوب کیا، یعنی بدکاری کے نتیجے میں. تو یہ بہتان ہے اور غلط ہے. غیر اولاد کو اولاد بنا لیا اور اپنے ساتھ ملا لیا اور اس طرح دھوکہ دیا، یہ بہتان اللہ کے نزدیک پسند نہیں. اس کے علاوہ اس بہتان کے اندر ہر چیز آتی ہے، جھوٹی قسم، جھوٹا دعویٰ، اور کسی قسم کا بھی کسی پر الزام اور اتہام لگانا، وہ سب اس بہتان میں آتا ہے. اور ولا یاسینہ کفی معروفن، اور یہ بھی شرط کہ وہ آپ کی کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کریں گے. کسی نیکی کے کام میں، معروف مانے کوئی بھی نیکی کا کام آپ بتلائیں ان کو، وہ اس کے اندر وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. یہ جو فرمایا ہے، مفسرین اس پر کلام کرتے ہیں کہ آپ کی نافرمانی کسی نیکی کے کام میں نہیں نافرمانی کریں گی. تو یہ کیوں شرط ایسی لگائی گئی ہے؟ امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات قطعاً معلوم ہے کہ اللہ کا نبی تو کبھی بھی غلط بات نہیں بتلاتا، وہ جب بھی بتلائے گا وہ ٹھیک بات ہی بتلائے گا، صحیح بات ہی بتلائے گا، تو پھر یہاں یہ شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ کوئی شخص غلط اطاعت میں اپنے لیے عذر نہ بنائے. اے سلاطین کی اطاعت لوگ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، وہاں کوئی عذر نہیں بنا سکے گا کہ یہ ایمرجنسی تھی اس لیے ہم مجبور تھے، یہ نہیں. جب اللہ کے نبی کے ساتھ بھی یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ وہ نیکی کی بات میں ان کا اتباع ہوگا، تو کسی برائی کی بات میں کسی کی اطاعت روا نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا نبی افضل البشر ہے تمام بنی نوع انسان، اور وہ کبھی بھی برائی کی بات کا حکم نہیں دے سکتا، لیکن شرط وہاں بھی یہ لگی ہوئی. تو اور کسی کو کیا پوائنٹ ہے کہ وہ مطلق اطاعت اپنی کرائے؟ امیر ہو، خلیفہ ہو، حاکم ہو، سلطان ہو، یا کوئی استاد ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی چودھری ہو، جو اس کا حکم اگر شریعت کے خلاف ہے اس کی اطاعت نہیں ہوگی. انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت نیکی کے کام میں ہوگی. فیضا عمر بماسیت، جب کسی نافرمانی کا حکم دیا جائے فلا سما ولا تا، نہ اس کی بات سنو نہ اطاعت کرو، یا وہ سلطان ہے یا امیر ہے یا حاکم ہے یا خلیفہ ہے، یہ کہہ کر کل جان نہیں چھوٹے گی کہ ایمرجنسی تھی جی، ہم مجبور تھے، نہیں، اللہ نے منع کیا. تاکہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں بھی یہ معروف کی شرط لگائیے، تو اور کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی ہر بات میں اطاعت کی جائے؟ نہیں، نیکی کی بات میں اطاعت ہوگی، کسی بری بات میں اطاعت نہیں ہوگی. کوئی صدر ہو، کوئی امیر ہو، ڈکٹیٹر ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے یہ شرط لگائی گئی ہے کہ کوئی عذر اور بہانہ نہ بنائے. سلاطین کی اطاعت کی مطلقہ اطاعت کرو، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کو مان لو، یہ بات نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ اگر یہ شرطیں وہ پوری کریں تو ان کی بیعت کر لیں. عورتوں کی بیعت ہاتھ لگا کر نہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہاتھ لگانے کا. ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ حضور آپ ہمیں بھی مسافہ کریں اور ہاتھ ملائیں، جیسا مردوں کا ہاتھ ملاتے ہیں، مسافہ کرتے ہیں، بیعت کے وقت بھی ہاتھ ملاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری بات ایک عورت کے لیے بھی ویسی ہے، سو عورتوں کے لیے بھی ویسی ہے، میں زبان سے ہی بات کرتا ہوں، اسی کی پابندی کرو. البتہ تبرک کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈال کر اسی پانی میں عورت ہاتھ ڈال دے، یہ بھی ہے، یا کپڑا ہاتھ میں پکڑ لیں، جیسا کہ بزرگان دین کے طریقے میں آتا ہے، پکڑ کپڑا، ایک کنارا کپڑے کا عورت کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ایک مرد نے پکڑا ہوا ہے، اس کی کوئی حرج نہیں، یہ درست اور صحیح ہے. لیکن ہاتھ لگانا درست نہیں ہے کسی اور بیعت کے وقت، نہ یہ مسافہ کرتے وقت، سوائے اس کے کہ محرم ہو. اور فرمایا بیعت ان کی کر لیں، یہ بیعت کا حکم اللہ نے دیا، اور ان کے لیے گناہوں کی غلطی سے معافی مانگی اللہ سے، اللہ کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے، کیونکہ اللہ بہت غفور اور رحیم ہے. سورت کی ابتدا جس مضمون سے ہوئی تھی، آخر میں پھر اسی کو دوہرا دیا گیا. ابتدا میں اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، جو میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اللہ اور رسول کے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کرو. اور یہاں خاص طور پر فرمایا ہے ایمان والو، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے کہ جن پر اللہ ناراض ہوا ہے. خاص طور پر یہودی جو اس وقت مدینے کے قرب جوار میں بہت کثرت سے آباد تھے، یہ مغضوب قوم ہے جن پر اللہ کا غضب اور ناراضگی ہوئی، ان سے بھی دوستی نہ کرو. ان سے دوستی کرو گے تو دین میں بڑا نقصان اٹھاؤ، اسی وقت بھی ان سے دوستی جو ہے وہ نقصان کا باعث ہوگی، کیونکہ اللہ جن پر ناراض ہو گیا ہے، تم ان کے ساتھ دوستی کرو گے تو تم بھی اس ناراضگی کی زد میں آؤ گے. اور مطلقاً کفر جو ہے ناراضگی کا باعث ہے، شرک کفر، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت اور کوئی بھی دنیا کے باطل عزم ہیں، سب خدا کی ناراضگی کا مورد ہے. فرمایا یہ یہودی جو ہیں، یہ تو جن پر اللہ ناراض ہوا ہے، یہ تو آخرت سے مایوس ہو گئے، جیسا کہ کافر لوگ جو قبروں میں جا پڑتے ہیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے سے یا ان کی حیات سے جیسا کہ مایوس ہوتے ہیں کہ ختم ہو گئے کوئی یعنی دوبارہ نہیں اٹھنا ہوگا کوئی جزائے عمل نہیں ہوگی ایسا یہ لوگ یہودی حالانکہ یہ علم والے تھے اور خود بخود یہ آخرت کا تصور رکھتے تھے لیکن غافل ہو کر ان کی حالت بھی کافروں جیسی بن گئی تھی جیسے کہ آج دنیا میں مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی آخرت کے بارے میں مایوسی کا عالم ہے آخرت کے کام کوئی پورے یقین وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص سبحان اللہ پاک کی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے اے ایمان والو کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو نہیں کرتے بڑی ہے نفرت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو وہ جو تم نہیں کرتے بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کے راستے میں صف باندھ کر گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہے سورہ صف مدنی سورت ہے ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ان میں پچھلی صورت بھی ایسی تھی اور اس کی چوتھی آیت میں جو صف کا لفظ ہے اسی سے اس کا نام سورہ صف اخذ کیا گیا ہے صف قطار کو کہتے ہیں اور یہ صف بندی کی بات اس میں ذکر کی گئی ہے اور یہ 14 آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی 2 رکوع ہیں اور 221 الفاظ ہیں اور 926 حروف پر مشتمل ہے مفسرین کرام اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ نزول کے اعتبار سے سورہ تغابن کے بعد نازل ہوئی ہے تغابن بعد میں آنے والی ہے سورت لیکن وہ نزول کے اعتبار سے وہ پہلے ہے اور یہ اس کے بعد نازل ہوئی پہلی سورت ممتحنہ کے اندر اللہ تعالی نے اللہ کے دشمنوں سے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دوستی سے منع فرمایا اللہ تعالی کے رسول کے اللہ کی کتاب کے اور دین کے دشمن ایسے لوگوں سے دوستانہ مت رکھو اس کی ممانعت فرمائی اور پھر ایسے لوگوں سے دوستانہ جن پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے جیسے یہود وغیرہ ہو گئے یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے اس سے بھی منع کیا پچھلی سورت کی آخری آیت میں اور درمیان میں دوسرے مسائل اس سلسلے میں جو بڑے درجے کے بعض مسلمانوں سے غلطی ہوئی تھی اس پر زجر کیا گیا اور سخت تنبیہ کی گئی کہ اس قسم کی بات آئندہ نہ دہرائی جائے تو اور ساتھ ساتھ یہ احکام تھے کہ جو لوگ دار کفر سے دار اسلام میں جاتے ہیں جو لوگ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جاتے تھے، اور جو معاہدہ ہوا تھا معاہدے کے بعد اس کے نتائج میں مردوں کا جانا عورتوں کا جانا، اس بارے میں جو احکام تھے وہ بیان کیے گئے، اور بیعت کا مسئلہ بھی بیان کیا گیا اور اس کی شرائط کا بھی ذکر ہوا. تو گزشتہ صورت کے اندر اگر اللہ تعالی کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو ملک میں نہیں رہنے دیا اور اسی طرح ایمان والوں کو بھی نہیں رہنے دیا، دینی دعوت کی بنا پر ان کو مجبور کیا ہے ہجرت پر، اور پھر وہ جو پروگرام ہے خدا کی طرف سے آیا ہوا بما جاءکم من الحق، حق کا پروگرام جو قرآن نے پیش کیا ہے، اس کی بھی وہ دشمنی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کسی طرح بھی دوستانہ نہیں ہو سکتا. البتہ پچھلی سورت میں یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ جو کافر یا مشرک مسلمانوں سے دین کے بارے میں لڑتے نہیں ہیں، ان کو ملک سے بھی نہیں نکالتے، وہ ان کی مخالفت نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے، حکم ہے ان کے ساتھ بھی احسان کرو. لیکن جو حربی اور مسافی کافر ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح بھی دوستانہ نہیں ہو سکتا، نہ احسان ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. تو پچھلی سورت میں دوستانے سے ممانعت کی گئی ہے، اور اس سورت میں اس سے زیادہ ترقی کرتے ہوئے جہاد کا حکم دیا گیا ہے. جو لوگ خدا کے دشمن ہیں اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں، حق کی مخالفت کرتے ہیں، دین حق کو وہ مٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بجائے وہ کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ زخم پہنچاتے ہیں اور وہ جنگ کرتے ہیں اور اذیت پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا اللہ تعالی. چنانچہ سورت میں جانبازی اور سرفروشی کی بات مذکور ہوگی. اس سلسلے میں کئی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک خدا کے راستے میں جانبازی کرنا وہ اس سورت میں بیان ہوگا، اور اس سے اگلی سورت کے اندر علم کے فرائض کیا ہیں، علم والوں کو کس طریقے سے علم کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور پھر مال رکھنے والے لوگ جو ہیں جن کو خدا نے مال دیا ہے، وسعت دیا ہے، وہ اس کے اندر کس طریقے سے اس مال کو خرچ کریں، اس سے بعد والی سورت میں اس کو بیان کیا گیا ہے. یہ سب صورتیں آپس میں مربوط ہیں. تو اس صورت کے اندر جہاد اور جان فروشی کا قانون اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور جو اس سلسلے سے گریز کرتے ہیں اور بچتے ہیں تو ان کی مذمت بیان فرمائی. لیکن سب سے پہلے اللہ کی توحید، دین کا اصل الاصول اور بنیاد اور جڑ، فکر انسانی جس پر صحیح ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو یعنی بلندی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا. اگر اس میں کوئی خلل ہوگا تو کوئی اخلاق، کوئی عمل، کوئی نیکی انسان کی وہ قابل اعتماد نہیں ہوگی اور نجات اس سے حاصل نہیں ہو سکے. اس لیے سب سے پہلے اسی کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت، کیونکہ یہ اصل الاصول ہے دین کا. اور اس طرح سبح للہ ہے، باقی بیان کرتا ہے اللہ تعالی کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں، آسمان میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. تسبیح کا معنی تنزیہ، خدا کی ذات پاک ہے شرک سے، شریکوں سے، کمزوری سے، عجز سے. احتیاج سے ہر نقص اور عیب سے خدا کی ذات پاک ہے. تنزیس کو کہا جاتا ہر نقص ہر عیب ہر شراکت ہر ذوق ہر کمزوری سے خدا کی ذات پاک ہے. بلکہ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو اس کے اندر یہ ساری حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. لفظ اللہ کا مفہوم جو علمی عقائد والے سمجھاتے ہیں کہ ایک ایسی ذات جو قائم دائم ابدی ازلی جس کا وجود بذات ہی ہو اور وہ تمام صفات کمال کی جامع ہو اور ہر نقص اور عیب سے مبرہ اور پاک ہو. صرف لفظ اللہ کے اندر یہ سب بات آتی ہے. خدا کا ذاتی نام اسی لیے کہلاتا. تو جب ایک مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے یا سبحا للہ کہتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ خدا کی ذات تمام صفات کمال کے ساتھ موصوف ہے اور ہر نقص اور عیب سے پاک. سبحان اللہ عما یشرکون جگہ جگہ ہم قرآن پر خدا کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بتلاتے ہیں. کوئی خدا کی ذات میں شریک بتلاتا ہے, کوئی اللہ کی صفت میں, کوئی عبادت میں, کوئی نظر و نیاز میں, کوئی نام دھرنے میں, کوئی دعائی میں, کوئی پکارنے میں, اور کوئی تعظیم میں. ایسی تعظیم لوگ کرتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کی جو اللہ کے لائق ہوتی ہے, وہ تعظیم کسی اور کے سامنے اگر کی جائے تو وہ کفر اور شرک ہوتا ہے. اس طرح لوگ شرک کرتے ہیں اور طرح طرح کی شکلیں ہیں اس کی دنیا کے اندر رائج, بے شمار شکلیں. اسی لیے سورہ انعام کے اندر اللہ نے شرک کی ہر صورت کو بیان کیا. مال میں شرک ہوتا ہے, لوگ مال کی جو نیاز دیتے ہیں اس میں شرک کرتے ہیں لوگ, افعال میں شرک ہوتا ہے, اور انسان خدا کی صفات میں شرک کرتے ہیں. جو صفات مختص ہیں ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ صفات دوسروں کے لیے ثابت کرتے ہیں, زیادہ مشرک ہو جاتے ہیں. افعال میں خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. تو بے شمار قسمیں, ہر ایک شرک کی ہر قسم سے بیزاری کا اعلان ضروری ہے, جیسا کہ پچھلی سورت میں گزر چکا ہے کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقاء نے اور ان کے سچے پیروکاروں نے یہ کہا کہ اے لوگو, ہم تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے بیزار ہیں, اور یہ بیزاری ہماری اس وقت تک قائم رہے گی, حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ, جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لاؤ. تو اس شرک سے بیزاری کا اعلان. اسی لیے سبحا للہ, ارض و سما میں جو چیز بھی ہے وہ خدا کی تسبیح اور تنزیح بیان کرتی. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں سمجھایا, درختوں, جانور ہوں, پتھر ہوں, آسمانی کرے ہوں, کوئی چیز بھی ہو خدا کی مخلوق, وہ خدا کی تنزیح بیان کرتی. البتہ انسانوں میں آ کر دو گروہ بن جاتے ہیں. انسانوں میں ایک گروہ ایسا ہے کہ پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں, اور ایک گروہ یقیناً وہ بھی اسی طرح جیسا کائنات کی ہر چیز خدا کی تنزیح بیان کرتی. اور یہ لسان حال سے بھی ہے, لسان قال سے بھی ہے, جس طرح سمجھ میں آئے. کسی بعض فرماتے ہیں لسان حال ہر چیز کی جو وضع ہے اور اس کی جو شکل و صورت ہے اور اس کا جو کام ہے ورک ہے, یہ بتلاتا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کسی چیز میں. تو ارض و سما کی ہر چیز ان کی حالت یہ بتلا رہی ہے, اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے تصریح کیا کہ ہر چیز خدا کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے, لیکن جس زبان میں وہ بیان کرتی ہے وہ زبان کو تم نہیں سمجھتے. اللہ سمجھتا ہے جو خالق ہے, اور وہ چیز جو تسبیح کر رہی ہے وہ سمجھتی ہے. تو ہر چیز جب خدا کی تنزیہ بیان کرتی ہے تو انسانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی خدا کی تنزیہ بیان کریں اور خدا کے ساتھ کسی طرح شرک نہ کریں. یہی بات سمجھائی گئی ہے پہلے ابتدا میں یہ اصول. اور وہو العزیز الحکیم, خدا زبردست ہے, کمال قوت اور کمال قدرت کا مالک. عزیز کا معنی غالب, اور کمال قوت اور قدرت رکھنے والا, اور حکیم اس کی ہر بات حکمت پر مبنی. ایک ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے کرے تک ہر چیز اس نے حکمت کے مطابق اور خاص مصلحت کے ساتھ قائم کی ہوئی, اس میں ذرا بھی کوئی نقص نہیں اور عیب نہیں. فرمایا نگاہ اٹھا کر دیکھو آسمانی کروں کی طرف, جس چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو گے نگاہ تھک تھکا کر واپس لوٹ آئے گی, کوئی نقص اور عیب نہیں نکال سکو گے تم. وہ کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمتوں کا مالک ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا. یہ سب سے پہلے تو تنزیہ کا مسئلہ بیان کیا گیا اور توحید سمجھائی گئی جو دین کا اصل رسول ہے. اب پھر وہ خطاب آل ایمان سے جو سورت کا موضوع ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ تو جہاد کا حکم ہے. اور وہ اس طرح کہ جیسا کہ تفسیری روایات کے اندر آتا ہے اور حدیث کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک موقع پر بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل زیادہ اچھا ہے, زیادہ پسندیدہ ہے, تاکہ ہم وہ عمل کریں. لیکن ہم کسی کو بھیج نہ سکے کہ حضور سے دریافت کیا جائے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب آدمیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا تم نے یہ بات کی ہے, اور پھر یہ سورت سنائی, یہ ساری ہی سورت پڑھ کر سنائی. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جب جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت بعض لوگ خواہش رکھتے تھے کہ دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اجازت ہو تو ہم بھی لڑیں, لیکن جب جہاد کی فرضیت آ گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری دکھائی, جیسا کہ دوسری صورت کے اندر موجود ہے کہ جب قتال دشمن کے ساتھ جنگ اور جہاد فرض قرار دیا گیا تو بعض لوگوں نے ضعف اور کمزوری کا ثبوت دیا, اللہ نے اس کی سخت مذمت کی. چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ انسان اگر دعویٰ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے, قول کرتا ہے بات کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا, تو یہ بہت بری بات ہے, یہ نفرت اور مذمت کی بات ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہے, بڑی ہے بیتبار بیزاری اور نفرت کے اللہ کے نزدیک یہ بات کہ تم کہو اور کرو نہ. کہتے ہو تو پھر اس کے مطابق عمل کرو, پھر بزدلی نہ دکھاؤ. اور پھر آگے اس عمل کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے یہ جو انسان کا ادعا ہے, دعویٰ ہے اور کہتا ہے بات پھر کرتا نہیں ہے, اس کی مذمت بیان کی گئی. اور یہ حقیقت میں ایک مومن کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ منافق کا کام ہے, جو اس کے بعد دوسرے نمبر کی صورت میں جو منافقین کے نام پر ہے اس میں اس کا سب ذکر ہے. جو بات کرتا ہے عمل اس کے خلاف ہے, یہ منافق کا کام ہے. چنانچہ منافق کی تعریف میں منافق عملی, اعتقادی منافق تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا اعتقادی کفر پر مبنی ہوتا ہے, زبان سے دعویٰ اسلام ہوتا ہے, وہ تو کافروں کی بدترین قسم ہے. لیکن اس کے علاوہ عملی منافق جو ہیں, جن کو اخلاقی منافق کہا جاتا ہے, یہ کثرت سے دنیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ اصل میں تضاد کا شکار ہوتے ہیں. اگر انصاف سے دیکھا جائے تو آج دنیا میں جتنے عام اسلام کے دعوے دار ہیں وہ در حقیقت عملی منافق ہیں. کوئی شخص فرد واحد اگر کوئی اکا دکا بیچ میں سے اس صفت سے خالی نکلے لیکن مجموعی طور پر یہی ہوگا. یہ تضاد جو ہے یہ نہایت ہی قابل نفرت بات ہے. منافق کی علامت کیا بتلائی؟ اذا حدث کذب, بات بولے گا جھوٹی بات کرے گا, بیان ہوگا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. آپ انصاف سے اگر دیکھیں تو آج حکومتیں جتنے بھی اعلان کرتے ہیں, جتنی پالیسیاں وہ بیان کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, ریڈیو پر نشر ہوتی ہے, براڈ کاسٹ ہوتی ہے اور پھر اخباروں میں اس کو اور گزٹ کیا جاتا ہے, شائع کیا جاتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں اس کا کچھ نام و نشان بھی نہیں ہوتا, کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ وہاں ہی ہے اور عمل میں کچھ نہیں ہے. اجتماعی کام بھی ایسے ہیں, سب منافقت پر مبنی ہیں اور اسی کی اللہ نے مذمت بیان کی ہے. اور یہ تضاد ہے انسانوں کی زندگی جو سکیم ہے, جو غربت کو رفع کر دیا, یہ صحت جی بس کمال درجے کو پہنچ گئی, جی اب تو کوئی ٹی وی والا مریض نہیں رہا, جی مطلب ہے سب ختم کر دیے. سوسائٹی میں دیکھو تو سارے بھرے ہوئے ہیں, نہ غریبی کہیں رفع ہوئی ہے, نہ غربت کہیں رفع ہوئی ہے, نہ کوئی بیماری کی بے کنی ہوئی ہے, بلکہ بدستور موجود ہے. بس جی اب فقر و فاقہ تو ختم ہی ہو گیا جی, بالکل لوگ تو محتاج نہیں رہے جی. زکات سکیم ایسی چلا دی ہے گورنمنٹ نے کہ بس جی سب لوگوں کو روزگار مہیا ہو گئے. یہ روزمرہ دعوے ہم سنتے ہیں, اخبار میں بھی آتے ہیں, ریڈیو سنتے ہیں, لیکن انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ کیا فقر ختم ہو گیا, محتاج لوگ ختم ہو گئے, بیماریاں ختم ہو گئی ہیں, جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جی بس حدود آرڈیننس جاری کیا جی, بس اب بالکل امن ہے. کیا بدکاریاں نہیں ہو رہی, قتل نہیں ہو رہے, ڈاکے نہیں پڑ رہے, اور یہ آئے دن لوٹ گسوٹ کے معاملات نہیں, اور دیانتداری کا جو اعلان کیا جاتا ہے اس کے برخلاف دیکھیں. یہ کمال درجے کا الیکشن ہوگا جی, اس میں جی بس لوگ بڑی جی دیانتداری سے اور بڑے امانتداری سے ووٹ ڈالیں گے. یہ انہوں نے امانتداری سے ووٹ ڈالے جی, لیکن عمل میں دیکھیں تو ساری بےمانی بری ہوئی, نری بےمانی اور نری منافقت. اس کو اللہ نے, یہ تضاد جو انسانی زندگی میں ہے یہ منافق ہونے کی نشانی. دعویٰ کچھ ہے, عمل کچھ ہے, بات کچھ ہے, کام کچھ ہے, اسی کی اللہ نے مذمت کی. کیوں کہتے ایک بات جس کو کرتے نہیں, ادعا کرتے ہو اور پھر اس کو عمل میں نہیں لاتے, لہذا اصلاح نہیں ہوگی کبھی بھی, نہ بیماریاں جائیں گی نہ غربت جائے گی. منافقت سے بلا یہ باتیں جاتی ہیں, وہ تو سچائی سے جاتی ہے. سچائی ہی اللہ کے نزدیک اور دین میں اور انسانیت کی فلاح سچائی کے بغیر نہیں ہے. منافقت میں کبھی اصلاح نہیں ہوگی, اور حالات بگڑیں گے اور زیادہ خراب ہوں. تو اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک بیزاری اور نفرت کے اعتبار سے وہ بات بہت بری ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں, اور یہ تضاد انسانی زندگی میں پایا جاتا. اور کافر قوموں میں اگر ہے, روس امریکہ میں ہے, تو وہ تو کافر ہیں, کوئی دہری ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی نصرانی ہے, لیکن مسلمانوں میں یہ بات نہایت قابل نفرت ہے. ان کی حکومتوں کے بیان بھی کچھ ہیں, عمل کچھ ہے, پالیسیوں کا اعلان کچھ ہے اور عمل کچھ ہے, انسانی سوسائٹی میں کچھ ہے اور زبانوں پر کچھ ہے, اور معاشرے میں بھی یہی حال, تمام معاشرے کا حال بھی. یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی اس میں ملوث ہے, تاجر اس میں ملوث ہیں, کارخانے دار, مزدور, ملازم پیشہ لوگ. اعلان ہوتا ہے کہ جی بالکل نہیں ہوگا, رشوت نہیں ہوگی, لیکن کوئی آدمی بھی کہیں پھنسا ہوا بغیر رشوت کے اپنا کام نہیں نکال سکتا. کوئی آدمی بھی جہاں بھی ہوگا, کوئی دکاندار کسی مقدمے میں ملوث ہونے والا آدمی بغیر رشوت کے کام نہیں بناتا. اب بتاؤ یہ تضاد جو ہے یہ انتہائی درجے کی منافقت ہے, اور اس پر حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ یا خدا کی مہربانی عمل حال ہو سکتی ہیں ساری سوسائٹی، جس کا ہر آدمی فراڈ اور دھوکے میں لگا ہوا، کوئی مجبوری سے کر رہا ہے اور کوئی اپنے اختیار اور ارادے سے کر رہا ہے، کوئی کمائی کے لیے کر رہا ہے، کوئی کسی بہانے سے کر رہا ہے، لیکن ہے سارا یہی. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں صف باندھ کر، ایسی مضبوط صف جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، جس کے اینٹ روڑے سیمنٹ پتھر ایسا قریب قریب ہو، ملا ہوا جڑا ہوا نہایت مضبوط، جس میں رکھنا نہیں آتا. یہ صف بندی کا جو اعلان خدا تعالی نے فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان اللہ یضحک، اللہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں بلکہ نگاہ استحسان سے دیکھتا، پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے تین باتوں. ایک بات یہ ہے کہ کوئی بندہ رات کے وقت اٹھ کر خدا تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے تو خدا اس کو نگاہ پسندیدگی سے دیکھتا، جبکہ مخلوق سو رہی ہے وہ خدا کے ہاں نیاز مندی کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. اور فرمایا دوسرا، جب مسلمان نماز کے لیے صف بندی کرتے ہیں خدا ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتا، پسندیدہ نگاہ سے دیکھتا. اور تیسرا، جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں صف بندی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو محبت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا. یہ صف بندی کا لفظ جو ہے حضور کا فرمان ہے، کعب احبار کی روایت میں بھی یہ ہے کہ حضور کا فرمان ہے کہ ہماری دونوں مواقع کی صفیں جو ہیں اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہیں، نماز کی صف بھی اور جہاد کی صف، اور دونوں میں یہ تعلیم ہے کہ نظم سے کام کرو، بدنظمی ذرا بھی پسند نہیں ہے. اللہ حضور قطار صفوں کو سیدھا کرتے تھے، جنگ کے میدان میں بھی سیدھا کرتے تھے کہ کسی آدمی کی صف میں کوئی رکھنا نہ ہو، اور نماز کی صف میں بھی. یہ رکھنا بدنظمی کی علامت ہوتا ہے، اور بدنظمی ناکامی کی دلیل ہوتی ہے. جس میں ڈسپلن نہیں ہے، ضبط نہیں ہے، نظم نہیں ہے، وہ کبھی فلا نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا. اصل میں یہ ضبط اور نظم کی تعلیم دی گئی، ذرا بھی خلل ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی طرح تمام کام نظم سے ہونے چاہیے. بدنظمی جو ہے وہ ناکامی کی دلیل ہے اور ناپسندیدگی کی دلیل. اس واسطے جہاد کے موقع پر بھی فرمایا کہ جو ایسی مضبوط صف باندھ کر، جیسا کہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اور وہ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور جان فروشی کرتے ہیں. یہ جان فروشی قانون کی بیان کیا گیا ہے سورۃ میں، اور بھی آگے آ رہا ہے بہت کچھ. تو یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، خدا کے نزدیک جو پسندیدہ عمل ہے اس پر انسان کو فلاح حاصل ہوگی دنیا میں بھی آخرت میں.